لیا جہاد کے دا کمال لے ندا فساد شو کہ اسلام شو خلق و تا فساد دو دا بیمنی شو کہ دا امن دے یو لاس غد کا چھو طول وجود دی پا امن پا دی شی یو لاس غد کا چھو طول وجود دی فساد نہ بچ شی نچ یو لاس نگو سای نو طول فسو طول وجود پاسی دای یو نگو سای نو پر طول وجود کی بیمنی را ولی نو نن گوی پا دیزه کنی پڑک شو برو دا قده که پڑک شو برو دیزه که پڑک شو داکتر لبولا داکتر بوی مری پورتا رسوائی اس تی نسل جوڑا لیا حلک من حلک ام بینا اللہ اللہ ویحیا من حیا ام بینا و ان اللہ لسمیع علیم یقین اللہ دی اوریدن که دی دنیا دی خلقو پو دی پیرادو دی خلقو بانی سمیع اوریدن که دی دنیا خلق جہاد بارا کسوئی دا دنیا خلق مجاہدین تصوئی دا دنیا خلق دا جہاد بیان ان کو بارہ کے ساتھ کی دلری علیم ان پو دے پنیتون بانے چی نیت کی سی دا ڈامباری لر گئے رے تول غنی غنی دے اٹول اللہ کفر تاواری علیم ان پو دے پیرادو بانے چی کفر تلار بیان ارازادی کفر تلار جوڑے چی تول کفر شی تول یوشان تشی علیم اجری کہم اللہ اللہ تا دے انفال حق دا اللہ دے والی اللہ تاس تا کم خکارا کریو تاس ویغو تا کم خکارا کریو اینو پیو بری دل دور کریو آئی یاد کا چی خودلیو تا تا دو اللہ یوری کا اراس دو مفعول غاڑی را آنو چی افعال ترال مدری شکا نا کو روی تی بسوری کنو دو بیا غاڑی نو دو بیا ضروری ایز یوری کا هم اللہ کل چی خودلیو تا تا دو اللہ دو مفعول یو کا یو هم فاعل اللہ فی منامک خوب کی دی فی منامک سترگو کی دی منام ظرف موضع النوم پسترگو راجی کنا سترگو کی تا تخکارا کریو لگ ولو اراکہم کثیران کچھلی خودلے تا تا دیر تا بخلکو تاوی چی دیر جا صحابان تا بدیریو لفشلتم نسوسی ہوئے تاسو معامل رجان کی ولتنازاتم فلابر ایقیناً تاسو با اختلاف رکڑو پکار دا جان کی الامر القتال امر ارز کی مانا کا وکار او کار نسو شیده کار چو کم کار دینا غو خواه کنه چه کار داده و تن لطنا ذاتون فلامر تاسو میں اختلاف کرو پا جهاد که اسو میں اختلاف را غلو پا کتا ظاہیر اسباب تا قتل اچی بیا تو یلو چی دا دیر دینو بیا با اختلافو اللہ اختلاف نا بچ کرده لیکن سلم اللہ بچ کرده یقینن اللہ دیر دیر خفو پر ازور خبرو سنو باری از یوری کم ہو کرے چی خودلی تاستا دو کمو ہم کم اول مفعول غم دویم مفعول او فاعل اللہ کرے چی خودلی تاستا اللہ دو ازل تقایتم کم وقت کرے چی مخشی وائی نصاب کی پس ترگو ستاستا کی تاستا خودلی لگ منی لگ انو کرے خودتا سے ترگو کی لکلو ویقلل لکم فی آئینم دا خبر ختم شولا عند المصاف مسلمانانو ته کافر داغه چی سدی داغه نه ډیر لغ کار کړل یو خبره نو دې پر ډاډ شو ازګاول شو به دویما و یقللکم فی اعینهم لکری وی تاسو پستر غداو کی کلا د جهاد نه مخ کی دلته ځل تقیت نشته د جنگ نه مخ کی ابو جهل سرګن شو جوړ قتل ایدا د جنگ دي چې تاسو د سر به جنگی وو دیونی نه جنگو نہ کہہ چلتا تھا شرم دے چمنگ دوسرو جنگی کو ولکن خذوهم وقرنوهم قرنا نہ سیے ادو دو ادری در پر سو کی تڑے تو پھوڑو کی ادا بد سی بوز مکے تو والا بسر لبی کی سورا دی بیا پدم دم وجو یا زمن گ دین منی یا بی وجو او قرنو او دان دخل نہ خط تکبر لن یوبد بعد الیوم الہ محمد د محمد دے الہ بدن نہ کرتا عبادت نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رسول اللہ علیہ وسلم جلل اللہ تا ان تحلک حاضر صحابہ فلن توبدہ عبدہ کدا جماعت ختم شو اللہ ختم دیکھو صاحب عزت بونشی ناجین مخیو صورت علی عمران کی میں مطلب بیلے لیقضی اللہ و عمران کانا مفعولا اللہ طرف تا گردی اللہ شطول معاملی شپا گم قانونی ذکر کا دمخکانو خلاصہ دا اے ایمان دارو کلچ مخشے دیو جماعت سرا لقیتم حاربتم لقا من اسماء الحرب کرا چی جنگی گئے دیو جماعت سرا نکلک شئی فسبوتو نکلک شئی سنگ بکلکی گئے وذکر اللہ یادوہ اللہ کثیر اندیر تور را پریرین اللہ حکم تا گورا چی پزیب لگی پزیب لگی دا سینه چی تورا دا اخلاس نکی و آقا چالا چاگه کلمه ہوئی کلمه ہوئی لطورا دیو چتا کر اخلاس نکی لا اله الا اللہ سب تیون رسی تورا پتا قدی بیرا تینگای کدی ملکو انتا مثلو قبل ان یقول الکلمه وی تد آقا پشانتو شی چاگه دا کلمه نوی ویلی آقا شانتا تا مجرمی اذکر اللہ دا مانا اللہ یاد کا فاذکر اللہ اللہ یاد کا چی تورا دا اخلاس نکی زڑکی دارا نشی چی زبا داری ماو دامی مردار کا زڑکی دار انشی دے زما قدیمی دشمنون دشمن می خپل مردار کنو ظلم بے پسوڑ کو داونو آئی زڑکی دار آورا چی دا اللہ دشمن دے زدک گزار کن پی آلی سے خیبر کے کافر لہورا گے روائی پر دو چرا روائی پر دو خنجر رو باستا اس علالی سر چین جدا کی سر ناغو تا دلان نینا تو کرو پوشو چی اسی میں وجنی می نو تو کرو تا آلی سے توب کنو پاسی لار کنو پاسی دو درید سرائی کرا پاسی دوری مولی رتک والی ویدا دیدی چلو کن ای ولی ای تا خوزو وی لما لالوم دی خنجر دی راو باسا نو چی ما دی تا تو کرو نزد دی پریخ میاو کنو ما تو دا اللہ دا پارا واجلی نو چی تا ما تا تو کرو نزد ما خپل غضب پا کیوم را گی نو زنو وارم چی تا دا خپل غضب و انتقام دا پارا مرکم پاتی کی کتن بل کاپ بل مسلمان بری سر قلم کی پاتی کی گی نا خو ما دیل پر کوئی چیز ما ارادہ پر کس شامل شولا خپل انتقام پر میدان کی اگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا سی دین دی دا سی تربیہ استاسو کرے دا سی خون ارتا کرے دا لا الہ الا اللہ مسلمان شو دا مانا دا وذکر اللہ یاد کیا اللہ دا برچا نم پکی نہیں دو برچا خاطر نہیں کثیرن دیر یادا ویلا لکم تبلحون خواهی چی پا دیمانی کامیاب شی چی خپل اراده جو سر گاڑی رک لرا نو کامیابی با دی ختم شی منعی دا اللہ و دا لیگلی اختلافو نکی بیزلبا شی ختم بشی روب ستاسو برداش کوی یقینن اللہ دید برداش کون کو سرا برداشت کریں اللہ دا برداشت کریں ان کو سر دے علی عمران کی لسیو کنا چو اللہ اللہ اس پر رشتی نے کرو لقد صدقاکم اللہ وعدا اذ تخصونہم بیدنی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر دا دوٹی کی علتو کنا دا دوٹی کی علتو کنا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصائتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفكم عنهم تاسيب بالمخ اكراي ادت چیزی که لا تنازعو اختلافو نکده و بالصرا امر دا امیر کی فتفشلون بیزن بشای سربداشی اختلاف فشل لی اختلاف مسلمانانو که اختلاف ده نو فشل را غل بیزن شیوی کافرو که اتحاد ده نو قوت را غل شجاعت را غل ده چانای سترگن سوزی پار زمانی وردانگی پار زمانی توب کئی و تذهب ریحکم ساسو روب بختم شی بعد بموزی بعد بموالوزی ابرا بختم شی ریح قوت آدری هوا سر تعبیر داغین کی پختانو وی دمخ بر ابرا ختم شی دا سوک بدن بیان شرمی گی سرگ بدن جانس و دی ابرا بختم شی دمخ اذا حبت ریاحو کا فغتا نمها فا ان لکل عاصفت سکون عربوان وی اذا حبت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفه سكون كانت استاسلي والدي من روب دي خورشي نم دي خورشي فاغتنمها غنيمتو كنن سكارو كپ دي وقتي ولي فان لكل عاصفه سكون هر باد تن باد كل تكاويگي ندا سن چستا دا عزت و اقتدار پي ودي ودري کی چرتا او بیا دي کار نكيگي معنا صدا تا اقتدار ریحکم القوتو اللتی تنفذ اغا لکسیلی چر دے کن نوزی نو اغا قوت چاگا پار دے کی کار کی کار کر دے اغیر تولی کی یرو استاسو ریح بختم شروع رسول اللہ علیہ السلام ویلی نو نصرتو بر روبی من مسیرت شاہر دمیاشت پا مزال زمان مدد شیر دشمنی اندران یریگی نیریگی مولا عمر دا امریکی نا دا میاش نا دا کالو که مزل لری دی آل تا تینا بوگنی گی که نبوگنی گی دا اغا زینی مالو چی پا غار که دی زمکه که دن نده چرت دی آتی بوگنی گی دو سامان طول دنیا لڑزی گی یو سڑے دے طول دنیا تین لڑزی گی اچنگ یو سڑے دے جیداد او دولت طول حکومت ضبط کرے چھے چر تداغ دولت او طول منضبط تے اگا بند دے یو پیسہ اگا تے جیزد داری نشتے دے بینک ندو اخکلو اگا دے دشمن پلاس کرے مسافر اتنی تنہا غریب و ناچارا دے خلق پا نظر کے اپا دے دے پاس طول دنیا تین لڑزی گی اولی لڑزی گی داری وجہ دادا چھے اذکر اللہ کثیرن رسبوتو ذکر دا اللہ از دشمن مقابلہ کی تین از اللہ و دا پیغمبر منل دی تنازو پکی نشتے دی لا تنازو بزلوالی نشتے دی قوت موجود دی او بلخوا دا طول مسلمانانو طاقت اگر دا سومر دی دا باد دا بانی نسبکتی دا باد دا بانی نسبکتی دا باد بانا پی جانے دا چرگ مرغی بانا پی جانے نو دا آره یا معمولی بادم نالو دی پا نری باد کی نری سلے کی معمولی بانا چی دا نو آغالو دی نو پا سپکو که سپک شیدا دی نو دی تاوی دا باد دا بانی نو سپک دی دا دا باد دا بانی نو سپک دی او اپنیش دی دا مسلمان بین الملا که دا مسلمان او اپنیش دی چه پا دا بانی دی او گردی گیر او گردی او دا چا دی دا لوی طاقتونو طول اقوام متحده که دی طول ووتونو یو طرف تلار شی امریکاوی نا ما منسوخ که ووتو می کو نسخ می کو منسوخ دی دا چا مور راوری مجار شی چه تسو کی چه دا منسوخ کی منسوخ دی روسوی منسوخ دی منسوخ دی جاپانوی منسوخ می کو منسوخ دی دا طول ووتونو دا کارم دی بیا دا مسلمان دومره طاقت دیشه دا باد دا بانی نسپک اغوار دیده چین وی منسوخ بکنو منسوخ دی مسلمان نشوی ری چی دا ما ویتو کو ادا ما منسوخ کو ادا ما نی بیا اغا چلی دا دا باد دا بانی نسپک و تظبری حکم مشه پشان دا آغو چی وطیو دا کورون نی پتا کبر وطیو دا کورون نی دا پار دا خودو خلق تا دا زور خل اما نکی دلائر دا اللہ نامیاندار اللہ دے دے طولو آو چی دوی کئی گیر ان کے دا اللہ حاتا کی دی مکی والی دی کنے کافر بطرن خود چی دی ریا الناس خپلو توی مجنگی گیر آزائی وی نا تسمعو بین العرب فیحابونا عرب بزمنگ دا زوروی نی وابوری نبیاور طول زمنگ نیری گی منگتا بچوک زلو نخکی تکبرو تی دی یاد کا چی خستکڑی دو تا شیطان بد عملون آئی دا نروائی خستکڑی دو تا شیطان دا نروا کاری دا ناروا کارونه دی سه ناروا کارونه دی ناروا کارونه دی جهادی ترینگ سنتری بندول جهادیان تنگول بندول اسلامیان تنگول بندول عالمان تنگول بندول مدرسه بندول تنگول آغه که خپل زهر در نکول جماعتون بندول او جماعتیان بندول او تنگول دا خبری با جماعت که نکه دا خبری با نکه دا خبری با نکه دا تنگول او بندول زیان لهم الشیطان شیطان بین الاقوام شیطان بوش دا خبری دو تقصد گری دی زیان لهم الشیطان نام آلهم اب تا تزوک تویلی نشی زدی زیم زبا دی زیوم داود او ترون که می بیان که دو جمعید را دی دنجوز دیر زور پا غلاقو انجوز مسئلے میں پہ کہتا ہوئے لی نیو سرے را پاتے استاد جماعت کی سیاسی مسئلے بیان کر لی دا استاد سنوں دے نو دا مچ میگی تینا چاپی رو شو مائد رنگ لے شلی پوٹی پوٹی کئی خدای خیر کی سکسان نزدیو تنستو مائد سرے بچکوائی شارہ میں اکڑا سرے بچکوائی اوی بچی ملار آگیا سرے پہ ہوا جے اشیطانی دا دخپل لے خیر شو سرے بچ شو چاو تسو نوی او خیارانو بچ کو حفاظت چو کو آغا تا خلق پخار شوی تا تا نمو رستا خیز مونگ دیس دیسی گوی مونگ تاوی پی جندی مونگ تاوی پی جندی ما تا سلوی دادا تینو نوی پی سکول کی دینجی ووز نیو مرتی دلالا آغا وو لپا میاشتا که دو پیری وو دالدو دا بی ورکی چوار لس دا بی دغس و لپو ورکی دغس وڑو ورکی نو آغا آغا پریخوی پی سیاسی خبری وکلی اما ایدا چې چاغسی دا سین ته غردو یا سین ته غردو بس بالکل منگه کورتن پریدو بی آنه دا سر تعلق ساتو اتا سر من کوئی گوی نازم دا غزه پاسید شیخ سی منستا خبر منو ادا سر منگه گورو گربولو گربول ختم شو خود بیتا پاسیدم من وکیر خبر کم دے سڑی تپوس کو استاد نم چرے زمانم تو استاد نم ولی اللہ دے دین دے کوستان پتر باری بشام ضلع شنگ لپار ضلع کے کلے زما کا برگام تاثر میں مار دوں گی تا کل ضرورت ہو نظر خدمت تیار جتنگ خدمت تو تیار ال تم تیارم او دل تم تیارم دل تم لائم کہ خدمت دین دل تم تیارم استاد بونے دے راوڑے ہما بھی بلے تم دمرا کڑاوڑ مکوا پدی سواد ضلع کی نہ آواز پدی پورا ڈوی جن کی تانا کی تپوس کا نو زما واخ لوری اللہ چرتا دینا نزے بت تم کچھ پلان کی جائے کی نو چستا سے ضرورت ہو رہا تھا خدمت تھا تیاری جوڑا دبا میں پہ خوا چاہو رہو تو نیما گھنٹہ گھنٹہ تبھی ہم بھی سارم سڑے نہ ہو سر طالبان نے خیر خدائی خدمت گاران دی سڑے سمان ویزم نے شیخ صاحب نے معافی اور وہ کلاڑی جو شلی دی نے جی لاڑ تفریقہ میں کی واچو لا یہ جی لاڑ شو جو وای نہیں گھرے نہیں جی را پرے رکھو نہ دیو دوستا چنم دی سیاسی خبری نکلی دی اعمالهم زینا لهم الشیطان و اعمالهم شیطان تو عملون خست کری دی بادی دا مکین در آواتو انتظام چی کو زمزم غفاری ابو سفیان قاصد کرو مکی تیو لگا خپل اخی لار کرو تازیوخ تازیوخ دسی دی چی سب آتن دو سنی موٹر اونا گرندی دی آلوزی بی آلوزی نہ بپے کی چدا زروانی خدا ازم کا بدا سی جیسی کی گئی تمخ کی نہ چما کے تو رسل مکے تدار طرف نہ چرا دینو پکا تے بکو جی گی غرو نہ دی وادیاں نہیں دی نہ چکم طرف نہ دے کو جی دو نہ زور لگے دوخ لاندنے شونڈے و تکڑا مشفر کتو گرے کنا حکم نہیں دے ایمان مشتے نہ دے چ و تکڑا نہ وینی بھائی کی اگڑی گیا دے برڑی گی نو خال کو نظر سی سی چلو شوے خبر خطرناک سخت خبر دا حلے را ٹولے گا پیغام دے خلق را غون شو زمزم زڑو کی موخ کل لی اپا اوخ بانی کم طرف تا چی دتلو را دائی دا چی خلق دے طرف تلالے نو پا اوخ بانی آغا طرف تا مکڑے دے مکی تا شا کڑے دا مطلب داو چی زان تیارے پا دی طرف ندی زڑو کی ولی وخ کلی دی انن نذیر العریان سخت خطری یرون کرا غلیم خطرناک خبر دا نو خلق طول تیار دے اس و در را سیدو تا ایسا چل لے ایدا سی خبر دا تاسو قافلی تلار نیولی دا خلق خیارانو می ناو خیار قمق قلمی می خواب دومر مستی شورو کرا دی خوابو دی کلی نمانگ شلل دیوی کلی نشی رات دی دلتا نشی رات دی زمانگ دا غو تلار نشی اور گتا کمانگ پری خود را غون شای جذبا خو جذبا و او خیاران چی که نسته ویسه کول غاری دست پکی دیرو چی اغا غلی و مراوی دی دست پکی تومو چی قافلا پتا لگول غاری دا قافلی مدد لا دا جنگ پنیت باندی مزای دا جنگ پی رادا مسلح موزای خود دا قافلی حفاظت لطلل غاری پلا رو بانی تراش کول غاری نو که قافلا پلا سرا نگلا نو پس تاگی ببیاسه نوی خونکو تلوار پکی ندا پکار ابو جہل دا سنور دا خپل مشرے سرگندول دا پاروے نپریدم زوبا جنگ لزو قافلہ بوم رازادو خو جنگ لبوم زو نو خلق پا خطرہ کے اللہ دا دین مخیر خطرے آثارم سرگن شیو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا خوب بولی وی دا پاسنے وی دا ہا سکورا ترالے وی سکورا ترالے اور چھے اولا کے ددل تا پڑی ڈاک کی نو آغا ما تا سونو بسری بسری شو بم اوچاواد او دا غیر ذرات خوارو شو نو کورونو تاو رسی دل دا هر یو بسر یو کور تاو رسی کم کم کورونو چھے مرشیو اگر افتار شیو آغا کورون آغی او خودو چھے پلان کی کرا بسر را پلان کی کرا پلان کی کرا پلان کی کرا دا کورون خودو بسری لار چا کرا غٹ بسر نو آغا کی مرو چاہ کر اڑ کے بس نہ گرفتار شو ویدا سکون مل دل لے روڑ تبھی عباس تھا رضی اللہ عنہ عباس تبھی وی چاہتا ہوا ہے مو عباس سے نوی دوست دوست لری کنا دیوال وگ لری او یار یار لری اور ادھر دا مطلب پختون چرتا دیوال وگ لڑی ہوئی سر مطلب دیوال وگ دا دیوال وگ لڑی مطلب یہ دائی چدا سی وق براشی چدا اری دن کی چچا چی و خبر وے دا یا وا اور ادھر دا سل کا لپس پدغ دے بیا دی ادے بو چ پخوا د سی وق دل تکی ہو دش خبر شیو دیوال وگ لڑا کنا دا خبر اس پر شو او دا سی شیو دا وی دا سو ویلی ادب کتاب کی تو قسم ہم پخوا لوسی دا وی دو تن ناس تو باران وی دا غار کس مست کی ناس دی ادے یو خور دا بل خزا دا دا دو تنیت بد شو وی زدی واجنم امام مو واجنا خلق بخبر شی صاحب مر کی سوک بخبر شی لکا دلتا سوک دی باران وری کی جڑے دا خوش ہے زیادے دا پاسی نو برا ستی دی وی دا بور بڑا قیبال وی کہتا چی بلگی ٹک کی ناگه سر حواق دی کنا ناگه تشیو تو ایتا سو بور بڑا قیبال وی بل بلا خباب خبابا نو وی دا باولی وی دا بسنگال وی دا خال دیا آرام شد سڑے ہو جا مڑی کلا خبر اخلاص شو میند کی کلو نتیر شو دیر کلو نتیر شو دی کور ناس تی باران وری گی دا بلینا او برا سات چی کتا بور بڑا قیبال جوڑی گی دی پا فکر کرو روی خندر وی خندل خلی تا یوالی واسی وی بیا کنا وی اپلان که سرای ما واجل اغیر برگرقی بالوی دنن پور برگرقی آلونوی اغیر وی جووی بیالی واسی آلوی اغیر پلوانو تاوی اغیر سرای دو واجل دی اغیر بسرالو جی ادامی کن دیوال وگر لری یار یار لری تا سر زمان محبت تیو پتا می ادبار دی تا تا می خبر رو بیلا نستابم دسی پچا بانی ادباری کن تبی بلتا ہوئی نو دا غبول با بول ادباری نو بلتا ہوئی فاتف می خبره دا سلسله تو زهب پا مخ که روانه دوست دا کاری چلی دا دوستان و دوستان روان دی دوستان و دوستان روان دی خبر خورشی نو دا خبره دا عباس سب دخلی نچا تاو خطا نو دا غنه بل تاو خطا دا غنه بجال تاو رسیده راقه زمزم سرا نزدی دودو تنبوز اللہ لگوله فاقی که منا ذکر زمزم دو بودی مواری دا عباس سب وا بنو عشم وا زیر مناس چی توک رازیو بولو رو باسی نا در دقیقی در وجه نا دقل تا که تنبولا گولو در دسر در دیو خدمتگار و غلام اقا بال تا که کنده دولو ری سرخولی به زرارگونه کنده پیجن خانک کنده دا کاسی والی والی دا خان دا به جولو لی نا دقل تا که راغه نا در تاوی الکه تاسو که خو پیغمبر تاسو زوتا خدا پیغمبر را دکی کل پیدا شوا ایوالی یہ داس کنا چی خبر شیم چی داس صوفیہ خوب لی دلی داس دا خود پیغمبری نخیر دا خبر نیش یا بسی بچه بید موٹ کرف دا غلطا که دا غلام سر تا خبر رو آوری دلا ابو جال غلام لا نوکر لا لخت را پر خوپا لخت ہے وہ دا عباس سے وسوس نرسی چی دن بدل واقعی جنگ جوڑی کنا خلاف جوڑی دے غلی شو زانی پی غلی کنا بدل خوب تیاخدی خو مقیت بودی کنا صوفیہ خبر شو راغ لرا چوب سخه ده دیر چه خبره چه زنانه برا دیس ما بوی اگر تو برا غلاش دست دا سر و لو وی دلا تا چه خیالو که دده تا پوست توک نیشتی دده تا پوست شته استانی تا پوست کهی تا زمونگ غلام بوی خبره خوارش و خلق و زرکی که ناستا چه یقینم تن در نباندی لگی و تو تا تیار نو نیو دا خبره را لبکی دوی ماسی سیاسی لحاظ بانیم پکار نوا چه دشمن دیز غلو لیده نو تو پسی بیا سل از غلی ده آقا با وی کناته پا خطو لگید نو آقا با بیارا گردی کنر پسی نو نور مز غلو نو ده هم دیکم زنی و خیاران غلی دره ما پاکی بلا رالا ده دو ده بنو خوزه اصرا دشمنی و خوزه اصرا دشمنی و نو خیال داره چه که منگ اوزو ده مکی نوزو نو دا پختانو قیدان پو خواد آوا چه کلی نبا کسانو آتا نو نور بارا داغو کلی بیلا تار که یا به اون اصا یا به اون سیدان عزیز ولی و نو که غراشی از اون پو کلی بانی بنو مدلیش سرا بنو مدلیش سرا دشمنی و عزیز ولی و ادمو رو بدلی بیا بلتا نو بنو مدلیش آلا براشی زمون کلی بونسی بیجتی بو کی خزی نونا بلالا بودی دا مسئله سیاسی اون بخیت دوست پا دی سوچ فکر کی دی پا دیخو آدم جوخ کو چی زو اس کم خلق چی ده تندر نیریگی نو ابو جال کعبی پردیونی و خیره او که انکان هذا هو الحق من اندک فامتر علینا حجارتا من السما نا پوهان کم عقلان او بی فکر خلق پا دی دوکف چکا منگا پا نا قوی نو کاکا بخیرے صلح کولی خو منگا یقینی پا حقیو ادا مو چکونو دا جہاد دی دا جہاد دی پا دی که ثواب دی لکو اسم دا خبر دا دا غربت خلاف جہاد که ثواب دی او دا دوستی دا پارا جہاد کول دا جہاد دی دی که ثواب دی ندائی دی زیل راو صلح دا کرکٹی نے تپوسو کچھ پوانا بانی وور والی دا آغا وقتی تپوسی چوکو وی کرکٹ خبر سنگ دا وی دیر لوی جہاد دی وی دام جہاد دی وی لوی جہاد دی دا دا محبت استاد دی دا اندوان سر زمان کا محبت جو شو پا کرکٹ بانی محبت را گئی دا چی جہاد نی وی جہاد بچشی دا پاکستان کی دا کرکٹیانو دی نیڈر قول دی طول اخبارنو شائع کرد وی دا لوی جہاد دی چی زمان کا دی اندوان سر پا کرکٹ کی جوڑا را مان دا اگو سوباری زمان دا سوباری نگٹ تی پیگه جبا مانی پختو درزی زدو غٹ تی زمان کا یارانا جوڑا شو دا جہاد دی اپوانا چی ور وری گی ناغم جہاد دی چی مسلمان ختم شی اندو سر دوستی را شی ام مسلمان دا میند ختم شی اثر جہاد دا دی مشرکین وی جہاد دی دا زو پسی زکا منگا پا حق باندیو نو دا عوام و تسلی پا دیر آوستا دا خواس و تسلی پا دیر آوست چی قومی غیرت تی ارس چکی گی کرو کی گو قومی غیرت بانی جنگی دل پکار دی بانی دمرا مضبوط کو من تخلف مننا حدمنا علیه دارو زمانگ نا چی پا دی قومی رخ کر که سوک پاتی شو کورو سر سرین پاتی شو نمونگ بداو کور نڑو امال بیلوٹ کو اینی سیزو بای کور بے بادی جایداد بے بادی اب داغا نی بیا نو خلق مجبور شو درم خبر پاتی دوست دو بنو مجلد مدلج یرا دے پریشان دے فکرمند دے کہا تو زور پختون مشر تجربہ کا دو سراغے دا سراقہ ابن مالک پا شکل باندے دا بنو مدلج مشر سراقہ آغا وقتی راغے خبری اتری اکرلی ویسی چل لے ویدا سے واقعی آدھا او سغیل زنو ویدی رکھا دا دموتاو نکر ولی ویو خبر بلوم دا کنا ستاسو دا کشالوم میاد که پراتا دا یا دا اللہ بانده دا سوائی تا زما ستا خود کور خبر دا یو بر سر بر تکر تو که کو دا غم خود زما ستا شریک دی چه تا سو پوری تا دا غلطه زما تا سر ایس خلاف نیشته دی ستا دا کلی و دا کور حفاظت زما پا دیمه دی اس ماو بی کنا چه جنگ لب پختانت لاو دا یو بل پسر پت ندا یو بل پسی بیر دمولی دو الک از زم کته زی نو زو زم زو سونه پاتې کیګم کته نه زیو پنا چار نو زم بیا ز کله به یریګم چې ته ما باندې حمله کوي او کته زی زو زم نو هغه به چې ته زی نو زو زم به سیدا زینو خود ته هغه سانګر لازم به دې سانګر لازم په لار کې به په یو بل کې ګرځونو چې دل ترالو بیا به یو بل سره کړه پکړو پکو خو په لار کې به بل ځنه نه په محاس کې نو دا زما ستاسو د کور خبره ده دلته کې وکړو او هغه شریک را یره وی خبرې اجباری په کار دی اجباری سر کوم ستا کله به زه ساتم خو که ته وای چې زه د سره لاړ شم تا سره لاړ شم خپل قوم را غواړم ازوم د سره شم زما ستا شریک غم دی نو اخر څه پښتونواله خو پکې وکنه دا نه زغمله چې زه خپل یو عزیز پسې زما شړون کې عزیز پسې ازان سره بل څوک ملګری کم دا زما د کمزورتیا نښه ده وی نه قوم ته خو د اجت نشته دی مونږ ځان له پوره یو خو چې ته را سره نو زما به اعتبار وي زه جوړ سره دی وایي چې دا بارې سراقه دی دا هغه بل سراقه راغلی دی دا بل سارق راغلی دی هغه سراقه په شکل باندې دی وی زه چې ځو خلک روان شو سراقه ابو جهل په لارې روان دی او بل سره ګپه شپه لګی لاړله چې محاذ کې مخامخ شو یو بل ته مسلمانانو کافر سراقه چې وکتل ویدان مې کوش کالا کالا ہے نیمیت که خوی تزیز خلوانی نما دا هر دو مسلمانان میاد که بل سوک ده آقا پا نظر راضی چه سیری ونشته چه سوری ونشته ما مالا بل شانت دا او حالاتو تایو چو قتل مدا اللہ غضب کارشو دا اللہ ور را روان ده پده خلقو بانده ور وریگی ندسر لاس پا لاس کی ہوئی لاس اخلاص کا ٹک ہو چنا روان شو تر انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ زین ما چتا سنے نے وڑندو نزد خدا اللہ نے ری گم پما بانی با غضب را والی پما بانی با تندر لگئی ستا سمرا کافر خود نہ کافر میں خدا ستا سمرا کافر نہ لبی دسی خلاف سنو دی لاڑ چلاڑ مولیان لکھی دی تفسیر نہ حدیث دے صحیح نہ قرآن خدا عبرت خبر ادا دمرا یارا وفی دمرا چی ورخطا دے سر کتا کرے دے منڈی ہوئی لاڑ نو پوچھے ٹھیک نہ شو نیغ پا دریاب کی ننوت وی اللہ وعدکا یا ربی تا چی ما سر وعدکا چیز بتا تا سنیم تر مرگ پوری دنیا دا ختمی دو پوری ادا روز خونن بلشان تا لکا چی پا موم تندر لگی دمرا یاری دا ابو جہل او دا غصر خرک چی بچوک مرگی دی وارخطا شوی کافر آشوا سراقا لار اخپل قوم راولی مکر ننسی چلی را سراکو دیتا و خیار تو بوی کنه سیاسی و دیتا وی چه سه دروغ سه ناروائی از سه چل ولی دا طول دی کهی نوی دا کره سیاسی دی نوی دوکای را سراکولا ابو جهل چه سیور که ورمختا که کان علا موعد من محمد ده دو پیغمبر سر دمخی نجرگه کری وار چه دو براوزی نزبت نمکه نسم دا جور خبر دا خوزب دارو کوم خطا سوست پیک رکی که اگر دیارا تینکل قرآن دا واقعی ذکر کی زیان لهم الشیطان و عمالهم ویلیو دا تنیش چیتوک در غور پتا سبانینا نبا زماقام رازی نبا پتا سبانی غوزر غورشی از این جار اللہ کم پنا در کن که تا سلا تا سبا زماقام نوی تو نو کلا چیولی دل دار رو دلو یعبل نکسا نسر کتشو علا عقبه پا فندق پلوانی پا بیرتا سمانا د ډیر وار خدای نه بیرته وردل اپا بیرته باندې ورودان غل الله عاقبه یې پشاروان شو میدان پرې خو او ویلو د دین ما چې تاسو یې نه غضب د الله را روان دي یری ګم د الله نه الله دې سخت صدا ور کول والا نن جو مقرا ان بس ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید د الله غریب سخت تر اوسه دمه خو سم نسی نزدن العالم تاسو میں اس پار لے پل کار دے چکی سر سر کی نکی با یرے گم دا اللہ نا اخاف اللہ یرے گم دا اللہ نا سورت حشر کی موقع ذکر کرے دے انی اخاف اللہ بندہ پسیرے اپا بدوی واری چھ بندہ پا بدو بانی شروع کی اندیوی انی اخاف اللہ زد اللہ نا یرے گم اللہ سخت سزا ورکی نو تد خوینا نا یرے گم زدن لارم تو پیگی او کار دی پیگی دمر لویا یرا پا انسان کشتے نشته دی بزرگان خبر نکم دا عام انسانان خبر کم دوم را یره دا پکی دا یره دا دا اسلام نخدا ندا دی یره بانی دا اللہ دا عذاب نبچ کیگی ندی تش یره دل نیمان نده تش یره دل امن نده سوچ چی دی یره دو سر ایمان نی ایمان لکسن چی صرف علم اما عرفات یقین نده ایمان نده د قیامت د تکرا علم شته او کرا معلومات ته تشته همانی نه نو دا علم او دا معلومات ایمان دی نه دی یعرفونه کما یعرفون ابناهم او پیغمبر څنګه خ پیجن ایماندار وو نه وی نه معرفت ایمان دی نه خشیت ایمان دی سوچ دی دوار سره ایمان تل نی ایمان یینو دا دوار دا فیدی دی شیطان دم رہی ری یہ ری گم دا اللہ نا نو واپس شو اتخ تیتنا یقول المناف واللہ شدید العقاب سحیلی واقعی کری دا ابو القاسم سحیلی رحمه اللہ لوی محدث لوی مورخ لوی مفسر دے دا کتاب الروض النف دو جلدہ دا سیرت دے ابن حشام شرح کی لکھے دے دا سیرت دا ملتان نا دو جز کی پیو غٹ جلد او دو جز کی ملتان نا دا دے شر سر چاپتے الروض النف سر سیرت نا پاس سیرت تے او دلان دے الروض النف شرح دے دیر خولی خولی او دا کمال نکتی لکی پہ کیتا اگا نورو علمان ام لکلہ اگا لکی وی دو لکانو تماشی لراغل دی دا جنگ تماشی لراغل دی بدر تا او لری اوچت پر غونڈی بانی گی اس تماشی چین کئی چکل جنگ شروع کی دو محاذون یو بلتا مخامک شو صفون محاذ کی مخامک شو یعنی دا پاس نا دا سی وریز رالا دا سی وریز رالا لکا ملخان یا بیگی جی دا سی مخلوق دے دا وریز پا شکر روان دی وی دا چی منگا اولی دل نظمہ رو بیستو دا شو او وردید بیہو شو او وردید دیر نور خطاینا ازر لک پا قابو کیون اگا مر شو یو روایت کی دام را دی چو اگا مر شو زلو چاوت ازر بیہو شو سم خوز پسود شو چی دا پسود شو نو میدان خالی شو کافر وولی شو وولی شو ازر تخدیدی لیو سکر افتار میدان خالی جنگ نو دا لولی پا شکر چراغلیو دا اگا فرشتی چی اللہ ممید دو کم بی الف من الملائکت مربفین فرشتی را غلیلی دا واقعات نور و خلقو مولی دو شیطانو مولی دو چی دی میدان که خویوازی دا خلق نده دلتا نورم دی آثار قتل چی آثار دا اللہ دا غضب دینن دا ور ور دور از دا نتین اللہ رو تختید کل چیوی منافقانو آغا چی پزرونو که مرادو تردد شک دو که کم دی که بی مکه مدینه که بی غر راها اولای دینم زکا خبر خوبی معلومو خلق بطرح تا جاسوسان خبر بیوی چی نن دیده تا و رسیده نن دیده تا نن دیده تا دا سی و رسیده نو دا حالت نو چکل جنگ سر مخامک شوی جنگ دی سبا با جنگ شروع کی ناغو شروع کرا غر رہا اولائی دین هم تا گلے دا خلق دو دی دین دو دی قانون پا دنیا بنی با دا اللہ قانونی دی خبر دو که کلی دی ادا مرد پا کومی کلاسا چی مخیلی زی پروانی ساتی چی سبا مرمو کنا افغانستان بانے حملہ کیا تھا بین الاقوامی تیاری شروع ہوئی دنیا خبریال رال اسلام آباد تھا ادھر تمام اسباب سارا راغل زبا سبا افغانستان تا چاملہ کی گی جنگ شروع کی گی نون گزو منگا با فلمونو جلو دا جنگ ویڈیو فلمونو ادا با پا یو رد کیار تا ختم شی یا با پا دو رد کی ختم شی دا مخلوق را رو جنکی پا کم را غلیو جنگ شروع کی دولا نسل لالا او سل اتلی نو چه خبر پوک دو شو اسلام آباد کی پاتی شو یو اخباری سیاح دا بار اخباری دفتر تلار او دا غیر دا دایرکتر نه تپوسو کو ای دا مسلمانان افغانیان چی جنگی نو دو سخه دا قسم اسلحیشتی وی نا ای دو پس جنگی گی اخیر چی دا و سخانیشتی دو جنگی گی پسا دا دو رولوی تا قصرهی پی ایمان دا ایمان پا زور جنگی گی دا ایمان تشیده دا تشیده نا اغام او خیارو دورنا بار اسین کول نو بار موٹر راگه دغل تو درید ویلا شدا غدر اور نتا پوس کی مان وتا گو اغلال دری اور تدا تپوس تنو کو اغو تو می دود ایمان پزور جنگی وی د ایمان څه شه دی دا څه چی دی نو اغو تو کتل گاڑے والا گاڑے چلی سنگروټه خلو کې کشت یو باسی ویلا شا گاڑے والا نتا پوسو کا اغو ستو یو یو کو زی دی ګول وی جی با خبره دی ایمان څه شه ته نه ودو په جنگی کې پی ایمان نه بم دے نه ٹینک دے نه جار دے ایدو پاگی جنگی دا دی ایمان اگا زور دے آلی او مانا چی پوشو چی سوپر طاقتم ناچار شو او دی ایمان که بلت شیئے چی غیت ایمان ہوئی دا دا ایمانی زور دے پا اللہ دی دانوس پاری او داوی زور دے منافقانوی غر را اولای دین اوم دو دی اسلام او دین دو که کلی دی اجو هر چطا مخصینه ڈال کلی دا مقابله بکووی او پا تنیشتے چی دو سخص زور دے ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه او ارمان چې دیولې دې کله چې با ساو ناخلي فرشتي دې کافرونا څنګه ساو ناخ دې يضربون وجوههم وادبارهم سوره النام کې ملایت ویل دې يضربون وجوههم وادبارهم وای به مخونه شاګانیم وادبارهم شاګانیم استاههم قران وی الله حیا والا دې مدبد دې نوم په سرګند باندې ناخلي روس تو مخ کی ہوئی روسا کے عذاب سزم ان کے سا پٹی گی یری گی اللہ عذاب تو تل دی نو فرشتے پر زور رو باسی ٹکی اور رو باسی پر مخ کرے دیں او دالا پکٹ پروتے پا اسپتال کی پکٹ پروتے کور کے دے یا پتلی پروتے اقوم تے نچا پیرا دے فا فرشتی وی اغروری چغی وباسی نه فرشتی نی نه ده فرشتی کروڑا چابکی نی نه ده آغا پا مخ و پا ملا و پا شابانی آغا زخمی نی نه سولی نی یوشه نی نی آغا در طول کی گی قرآن وی در طول کی گی ولی کی گی منگه ولی نی نو برزخ ده اوز خود چی زنکدن شروع شون دنیا نه بدست اوز برزخ ده نه چه ساعت او خود نو بیا برزخ ده د بیا جوندی که دو پوری برزخ ده پرده لگید الله نه پیزه پیگم نه آغا پا ما بانی پیگی چه الله کرا غواری نه آغا با خودی وکی پیگی اسی پی نپیگی نه دلتا نپیگی نی نپیگی پی نه چه قبر که کی خو نه بیا سنگ دنیا ویشو حیات آل تا هم حیات ده برزخیه ده آل تا ده حالاتون سوک نخبریگی نه ده دیده نخبریگی نه ده آغا ده نخبریگی برزخیه او دو بیاو تا جسدیه تلو بیاو تا انصوریه تلو یذربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق دوخ دنیاویله یو کمزوری دو دری سلور رویتون کتل دی آغی بند دنیاویه ثابته بند سوریه دنیاویه در تصویر قرآن که زیر پدی ار درس که تقریبا یو زل دو خام خاطبیم در طول دری لندون روک دی ولی نو قرآن سخشته دیننو چه قرآن وینو پتا بواتا کنن چه قرآن نیش داره نه حدیث گوری نه غی که احادیث کم گوری احادیث در شرح صدور آقا گوری کشف القبور آقا گوری احادیث گوری شاه ولی الله وی رحمه الله تعالی شاه عبدالعزیز وی چه دوی خپل استاز منی دوی خپل قاید منی مشری منی اغاوی بستان که بستان المحدثین که در حدیث و مراتب خود داری دی نصالورم که پینزم مرتبخی در آغا حدیثو چه اغا در استدلال قابل نو محدثین و پریخی و روز تو محدثین راغلا نو اغا مخ که خود ناغو وی دی اغو جمع کری دی نو دا غپاته چې د دلیل قابل نو هغه حدیث غورا غون کړو راجمه کړل چې هغه کې یو سیوتی دی چې هغه غون کړی دی دا شانته مسند فردوس دی لمی دی هغه غون کړی دی دا شانته طبرانی دی هغه غون کړی دی سیو سره هم دی هغه خود مخکې نور محدثینو نقل کړی دی جمع کړی دی او دو یا صرف هغه روایتونه جمع کړو یا د صحیح سره غپاتې روایتونه راجمه کړو بهشکه وی خدمت لوی کړل چه دای را جمع کرو دا ظاهر نشو خود دا دلیل نو دا استدلال قابل نو نو ذکر اغون کری دی نو اغو پریخی ادور اغون کرده نو دو اغا چه اغون پاتشو اغر اغون کری اغای دلیل دی دا صحاو رو اکتونه با دلیل نو خیده دا جسدی او همسوری دا صحاو نشو خودلی دا چه خیلی نو دا قسم مراتی من دا سویوتی دی کتاب نفقی او گرو اغا چه اغون دی اغلی کلی وال حیاتو تستدعی جسدن حیان خوری اسکیوی او دا تستدعی جسدن حیان دا دا سیوتی خپل نتیجه دا دا حدیث نده نا اثر ده خوالل اسکل ذکر کول تستدعی جسدن حیان تا نبا جونده یو سرا نوالا بدا کارو نکی کنه نکی خطاوی کرشتیاوی زمون فقه و گره خپل فقه و گره دکا دا فقه فقه طول را کرا وی والمیت فی القبر نوزع فیه نوع من الحیات یو قسم جندون پا کتا دی یو قسم معمولی قسم جندون دی چه پا غیبانی یو درکو به هر علم و اللذة علم و لذت معلومولو شی حیات حقیقیه ندی ان دو روح مکمل را دلی فتاو النوازل وی دا شانت نور علماء وی دا فقه دا عقاید کتابونم طول دا وی نچه اغا طول دا وی نو ته یوازې سیوتی قول پسی ولی دی چه اغا وی ول اکلو و طعام کتر شای دا طول تستد جسدن حیان پنجاب که او تقریب بکنو پدی حیان که به دومر زور لگو که ما به کتر تینا او دست ماتی گی حیان او نمانی وی ما ماتیان نمانی وی حیان نو سم نمانو دستا حیات تو سم نمانو اللہ چه ویلی دی قرآن چه اغا حیات دومنگ ایمان دی و دا تکم کم چه تا حیات زورتا دا حیات تو سم نمانو سر سیوتی منی او زد خپل فقها و قول منو زمان در فقها و قول موید بر قرآن و بر حدیث صحیح دی استاد آقا قول شافی المذهب او پا غیر پاس روایت رو کمزوری دی نتو پا کمزوری پا شروان نزاو پا شکنه اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم طریق الحالکین نو کن جتا بجر غری نزاو پا شکنه در سیوتی کتاب چا پیجن نا دا دو پلاس راغه او صحیفه ابراهیمی تینو جوڑا کرا اغلاس پلاس تا نوں گرا تکے اورا دڑا گے مولا کتاب چا پیدا کرے بس ائے نو اگے پترا کینی یو مولا بہو تو کو مولا بابل تو کر کرن پٹ پ پٹ مانی سینہ پ سینہ ایل مل دنی چلی دا جما وی رقم دے دا وے اخر پتہ نوں بولو چا گے پیدا کرے دے نزو بیا بیان میں کو نہ بیا یو کتاب چا دی کرے دے اگے کتاب چا تدل تے مولیاں نو سکھا دے او پٹ دے کر کینا پاگ کتاب کے دان آروادی پرانچی مخ کے دان آروادی پرانچی مخ کے دان آروادی پرانچی مخ کے اچھے والاڑ کتاب بہکو تغاو پکیتو آگا چھے کتاب رخ سے دنانا پوری بیا کتاب جواندے جلاندہ رخ سے بے چاندوں نے آرستے جواندے جلاندہ ندا اراغستی دا چنو اراغستی یاد ابن قیم راقل ابن قیم تو ابن قیم سیب بوئی بلدے کی ابن قیم نمونی نظر تک ابن قیم اسمان تلخیجی ابن قیم سے کتاب روح کی لکلی دی ہوئی آغا اعلا کتاب مایای ناز دی کی مایای ناز کتاب مایای ناز کتاب کی را ہوئی دی آغا ابن قیم دا ندیقینی رسی روایتون آغی کشتے کتاب روح کی